राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2052 अनुसार 14 अगस्त 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाय, नहीं सो परगत देखिए, है सो दिखे नाय। है वो है ही है और नहीं है वो नहीं है। है को है ही मानना, नहीं वो नहीं मानना, ये स्वीकार कर लेना है। वो रहेगा तो वैसे ही है, वो है ही रहेगा, नहीं वो नहीं रहेगा। है वो है रूप से स्वीकार कर लेना, मान लेना, और नहीं को नहीं रूप से स्वीकार कर लेना। तो नहीं क्या है कि जो नहीं सो प्रगट देखे, जो प्रगट देखने में आता है वो नहीं है। अपनी इंद्रियां से, मन से, बुद्धि से जो जानने में आता है वो नहीं है। ना बुद्धि इंद्रियां शरीर ये है, ना ये दिखने वाला है, ये नहीं है। ना सुतो विद्यते भाव, अस्त भाव न विद्यते, इनकी भाव इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है। और है वो दिखता नहीं है। दिखता नहीं का तात्पर्य है कि इंद्रियों का अंतकरण का विषय नहीं है। मन मानने का विषय है वो, फिर जानना होता है मानने का विषय है। वो दिखता नहीं है, सो दिखे ना, दिखता नहीं है, क्योंकि वो एक दिशा है। देखो, देखने वाला और दिखने वाला और देखना, ये तीन चीज है। एक देखने वाला होता है, एक दिखने वाला होता है, और इसका देखना होता है। देखना, देखना रूपी क्रिया है। ये तीनों एक ही जाति के हैं, मानो नहीं में है ये। इसका पहले भाव नहीं था और पीछे भाव नहीं रहेगा, और अभी वर्तमान में भी ये अभाव में जा रहा है। देखने वाला, दिखने वाला और देखना ही है, नहीं नहीं है, नहीं में जा रहा है। पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, अभी वर्तमान में नहीं में ही प्रविष्ट हो रहा है। जैसे गंगा जी का प्रवाह निरंतर समुद्र में जा रहा है, ऐसे इनका सब अभाव अभाव में जा रहा है। और इन सबका जो प्रकाशक है, प्रकाशक देखने वाला के भी प्रकाशक है, देखने वाला के प्रकाशक है, देखने का भी प्रकाशक है, मनु तीनों को जो जानता है, ये जानने में आता है, जिसके ज्ञान में आता है वो है। ये तो हरदम बदलता है, वो कहीं कभी नहीं बदलता, कभी किंचन मात्र भी कुछ उस परिवर्तन होता ही वो है। और एक विलक्षण बात है कि ये नहीं तो किसी को भी नहीं मिला है, है उसको है, वो सबको मिला हुआ है। जिसकी प्राप्ति करना है वो सबको प्राप्त है, और जिसका त्याग करना है वो स्वतः ही नहीं है, त्याग में जा रहा उधर है ही नहीं। ध्यान दे, ये बात मारने गए। मन जो है वो है सदा, सदा है, हर समय है, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में है। जो है ही है वो, और ये घटनार क्रिया वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अवस्था ये सब जा रहे हैं, ये नहीं मैं है। तो है वो तो सदा सुंदर है और ये नहीं है, सुंदर नहीं है, जा रहा है एकदम ही। तो ये किसी के पकड़ में आया नहीं, किसी के पकड़ में आ नहीं रहा है, फिर आवेगा भी नहीं। वो तो जा रहा है निरंतर पकड़ में, क्या आवे। तो ये तो किसी के साथ रहा ही नहीं, रहता नहीं, रहेगा नहीं। और वो कभी जाएगा नहीं, कभी जा सकता नहीं, और कभी गया नहीं, कभी जा नहीं रहा है। वो जाता ही है ही है, उसी है से ही ये नहीं दिखता है। जैसे ये सब बैठे हैं, वो प्रकाश के अंतर दिखते हैं। प्रकाश है वो तो व्यापक है, प्रकाश के अंतर्गत ये सब दिखते हैं। ऐसे उस है के अंतर्गत ये नहीं दिखता है सभी। नहीं मैं भी है जो कहते परिपूर्ण है, नहीं के कण कण के में है, और है के कण कण में वो नहीं जा रहा है, जा रहा है नहीं है, उसे नहीं है और है सो है ही है। तो है ही प्राप्त है और नहीं है किसी को प्राप्त, कभी न प्राप्त हुआ ही नहीं। उस अप्राप्त को प्राप्त मान लेते हैं, ये ही उस नित्य प्राप्त को अप्राप्त की आड़ है। अब ध्यान दें, ये जितने शरीर है और ये मकान और जो कुछ है, ये पहले नहीं था और फिर ये नहीं रहेगा, और अब वर्तमान में नहीं में ही जा रहा है। जिस दिन पैदा हुआ उसकी जितनी सत्यता थी, नूतनता थी, वो चली गई और पुराना हो गया। पुराना होकर उतने सो जाएगा। जितने शरीर दिखते हैं ये पैदा नहीं हुए पहले 100 वर्ष 125 वर्ष पहले नहीं थे, 100 वर्ष के बाद नहीं रहेंगे, और अभी भी जा रहे हैं। जितने जितने जिसको वर्ष उम्र आ गई, उतने उतने उम्र आ गई, वो तो चली गई, और रही हुई भी जाएगी, जल चल जाएगी, जा रही है अभी वर्तमान में भी। तो है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नहीं है, ये नहीं विभाग है, और इसका प्रकाश आधार अधिष्ठान वो है विभाग है। है सो सदा ही है सदा, और यह सो नहीं है, नहीं भी जा रहा है। नहीं सो प्रगट देखिए है, नहीं है वो प्रगट दिखता है, क्योंकि इसको देखने वाला दिखने वाला देखना ये सब एक ही जाति के हैं। जिस जाति का दृश्य दिखता है उसी जाति की देखने वाली आंख है, और उस जाति का ही देखना है, ये नहीं विभाग है। वेदांत में इसको गुणा गुणी सुवर्तन ते कहते हैं, गुणी गुण में वर्त रहे। इंद्रिया इंद्रिय अर्थ सुवर्तन थे, इंद्रियों के अर्थों में इंद्रिया वर्त रही है। कहीं गुण कह दिया, कहीं इंद्रिया कह दिया, कहीं पंचेत सेहत हो गया, कहीं प्रकृति है उस प्रकृति कह दिया। प्रकृति है गुण में परिवर्तन होता है, प्रकृति में परिवर्तन होता है, प्रकृति से कर्माणी क्रियमाणी सर्वसर्व, सब क्रियाएं प्रकृति से होती है। या देखता या करता हम सब पश्यति, ये सब प्रकृति के द्वारा देखता, तो अकर्तापन का अनुभव होता है। क्यों जाते जाते बदलते बदलते का जो आधार नहीं बदलने वाला है उसका ज्ञान होता है। एक प्रकाश मिलता है, एक ये बोध मिलता है, एक सजगता आती है कि ये जाने वाली चीज है, और जाने वाली को रहने वाला जानता है। जैसे ये प्रकाश है, आप नहीं आए थे प्रकाश वैसा ही है, आप आ गए तो प्रकाश वैसा ही है, और आकर आप चले गए तो प्रकाश हो रही है। प्रकाश में क्या फर्क पड़ता है, ऐसे है में फर्क पड़ता ही नहीं। अनंत सृष्टियां उत्पन्न होती है, लीन होती है, वो है जो आकाशवत सर्वगत नित्य, जैसे आकाश है वो आकाश है जो का जो है, वर्ष आवे तो बदल आ जाते हैं, गर्जना होती है, बिजली चमकती है, ओड़ा गिरते हैं, कहीं कहीं पानी गिरता है, उषा होता है और वो सब बिखर बिखरा करके साफ स्वच्छ आकाश हो जाता है। अगर गीला होता ही नहीं, कहीं पानी बरसा गीला हो गया, बिजली चमकी उसमें गर्म हो गया, जल गया, ओड़ा ठंडा हो गया, कुछ होता ही नहीं। वो है जो का इसी के भीतर में आता जाता है, ऐसे ही सत्य के भीतर ही असत्य संसार आता जाता है, तो वो है ही है रहेगा। वो तो है जो सुंदर है सदा वो है, और ये नहीं सो सुंदर, ये नहीं है, नहीं है, नहीं को है मान लिया, ये गलती हुई है अपनी। इसको है मान लिया, है कहा बोलो, है तो उसका नाम है जो रहे बना रहे, उसका नाम है। ये तो एक क्षण भी नहीं रहता, सिवाय प्रवाह के और कुछ नहीं है। दिखने में तो पदार्थ दिखते हैं, परंतु केवल प्रवाह है, अभाव के जाने वाले का प्रभाव है, वो प्रवाह है, वो है दिखता है। तो इसका जो त्याग करना है, वो त्याग करना है किसका, जो त्याग कर रहा है निरंतर उसका त्याग करना है, प्राप्त किस करना है, जो सुते प्राप्त है उसको प्राप्त करना है। सीधी सारी बात है, कितनी मौज की बात है। इसी तरफ से तो अपने बुद्धि को हटा ले रहा है, अरे है उसमें स्थिर हो जा रहा है, जो है में स्थिति सदा है सबकी स्वाभाविक। हमारी स्थिति सतह है न है, और वो निर्दोष है, सम है, शांत है, आनंद घन है, सच्चिदानंद है, परिपूर्ण है ही निरंतर, और वो स्थिति भी है ही। नहीं को पकड़ लिया, नहीं को मान लिया है, तो है वो छिप गया, नहीं को मानकर इसमें उलझ गए, तो वो वास्तव है वही। संकादिकों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि मन तो लग गया विषयों में और विषय आकर के बैठ गए मन में, अब इनका छुटकारा कैसे हो। तो ब्रह्मा जी चुप हो गए, क्योंकि वो सृष्टि की रचना में लगे हुए थे, काम में लगे हुए थे, उधर बुद्धि थी, चुप हो गए। तो भगवान को याद किए तो भगवान आए हंस रूप से, हंस है ब्रह्मा जी का बहन, उस रूप से। तो सनकादि ने पूछा कि महाराज आप कौन हो, तो कहते तुम्हारा प्रश्न ही निरर्थक है, कौन हो कोई नई बात हो तो पूछे कौन है भाई, कौन हो ये, कौन है ये। जो शरीर की दृष्टि से देखा तो हम एक धातु के बने हुए हैं, और चेतनता की दृष्टि से तो एक ही है, ये कैसे प्रश्न क्या बनता है, ये तो बनता ही नहीं। और ये जो कहते हो चित्त आविष्ट हो गया मन में, मन फंस गया विषय में, फंस गया ये भैया, ये जो आप कहते हो तो ये बात ठीक है, ये दोनों ही मद्रूप उभयम चले, मेरे स्वरूप में स्थित होकर दोनों छोड़ दो, क्योंकि मन भी घूमता है, कुछ ही घूमते हैं, ये चल है, ये जाने वाली है, और जाने वाला आप साफ रह जाएगा। मद्रूप उभयम चले दोनों क्या, अब है जो रह जाएगा अपने आप ही, मिटने वाला मिट जाएगा, है जाएगा। तो मिटने वाले को सत्ता देने के कारण से ये भ्रम हो गया, भूल हो गई, ये गलत हो गई। अब इसको तो नहीं को नहीं माने तो है जो रह जाएगा, नहीं को तो है मान लिया, इस वास्ते नहीं मानना पड़ेगा, और है को है मानना नहीं पड़ेगा, वो तो है रह जाएगा, सोते ही स्वाभाविक। उसको नहीं माना है वो तो सत्ता मौजूद है, मानने न मानने का उसको कोई मतलब ही नहीं है, मानने न मानने में कोई उसको फर्क पड़ता ही नहीं है। वो नहीं माने तो ही है, मानो तो ही है, जाने तो ही है, न जाने तो ही है, कोई दृष्टि धातु है निर्दृष्ट धातु है उधर है जो ही नहीं है रहेगा, वो अपेक्षाकृत नहीं है। कभी कोई देखेगा कोई समझेगा कोई जानेगा तो रहेगा, ऐसी कोई दृष्टि से अपेक्षा नहीं है, वो तो है ही है। सबका आधार है, सबका अधिष्ठान है, सबका प्रकाशक है, आनंद स्वरूप है। और ये सब दुखालय दुख योग है, और ठहरता ही नहीं हो सुख कैसे हो, ठहरते ही एक क्षण भी क्षण परिणाम चिति शक्ति है, वो चिति शक्ति है उसकी सब सब क्षण परिणाम है, प्रत्येक क्षण बदलता है, सिवाय बदलते के और कोई स्वरूप है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं। ये विचित्र बात है, कहा है सो सुंदर है प्रजा, तो वो है जा क्या पता, पता ये है जासु सत्यता ते जड माया भाष सत्य इव मोह सहाया। आप जितने बैठे हैं उसमें कोई भी है वो इस बात से अज्ञ नहीं है, अनजान नहीं है कि ये शरीर पहले नहीं था, अगाड़ी नहीं रहेगा और अभी नहीं में जा रहा है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। सब के ज्ञान में ये सब सदन के सब ज्ञान में जा रहा है, ऐसे जाता हुआ अभी है दिखता है। ये क्या है, इसके भीतर जो है परमात्मा उसी की सत्ता से ये सत्ता दिखती है। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य मोह सहाया, जिसकी सत्ता से यह असत भी सत्य दिखता है, दिखता है। अब मोह की सहायता है, मोह न जान रहा मोह विचित्य नहीं जानने के कारण से ये दिखने लग गया है, दिखने लग गया। जैसे रस्सी में सांप दिखता है, जिस तरह सीपी में रूप रूपा दिखता है, जिस तरह जल में चंद्रमा दिखता है, जैसे शीतकाल में दूर देखो तो शीत कोट दिखते हैं, बराबर दिखता है, जैसे सूर्य के ताप से घाम से जल दिखता है, साफ ऐसा समभूमि पड़ी हुई है, उसमें पानी भरा जो दिखता है, वृक्ष है वो खड़े पानी में खड़े, कुछ तो पानी में कुछ बाहर है, जानवर खड़े हैं वो भी दिखता है, पानी दिखता है, भीतर में इतना है पानी में है, पग पानी में ऊपर खड़ा है, और वृक्ष दिखता है, वृक्ष छाया दिखती है, छाया दे रही है तरंग आ रही है, जान देखो तो सिवाय सूखी जमीन की मिल गिली भी नहीं, सब हमने देखा होगा, हमने देखा है दिखता है, सब प्रत्यक्ष दिखता है, हरिण खड़ा है तो पेड़ खड़ा है तो पानी में है वो, और छाया है वो हिलती है पानी तरंग, हमने देखा होगा सड़क पर तो सड़क पर दीजिए, सड़क ही देखिए, अब जंगल में आप कब गए, जंगल में जाकर के साफ भूमि को देखा नहीं, सड़क में दी तो पड़ा पानी नहीं था साफ ही, जो नदी नदी जो शुद्ध शुद्ध सफाई सूख जाता है, पहले दिखता दूर तो पानी है, नदी ज्यादा कम होते हो तो सफा साफ महाराज, वो विकसित और हरिण खड़ा है दिखता है, उसमें बड़ी विचित्रता हुई, तरंग दिखती अगर वह वृक्ष छाया में हलती है यहाँ पानी में, जैसे पानी में छाया हलती है सफा भाव ना से तो विद्यते भाव, उसके भाव है ही नहीं विद्यमान, ना पहले भाव था ना अभी भाव है ना रहेगा, ना भाव हो ही सकता है, भाव है ही नहीं, और है उसका भाव कभी अभाव होता ही, सदा अभाव है ना, उसके सत के अभाव नहीं होता, उसको भाव सदा ही नहीं होती, तो ये सब तीरता है पांडव दीर्घ दीर्घ दीर्घ पांडव थे के कौरव थे, लड़ाई हुई उनको जंगल में रह रिये रिये है, आज तो कहाँ है वो। योग वशिष्ठ में धात्री कथा थी, धात्री एक धाई माँ थी, बच्चों को खिला रही थी, बालकों को खिला रही थी, धा होती धाई होती है माँ, तो बच्चे थे दो चार। हाँ मैया मैया सुनाओ कथा सुनाओ कहानी सुनाओ, तो कहते हो बेटा एक अत्यंत भाव वाला नगर था, उस नगर में तीन राजकुमार आ गए, तो दो ने तो जन्म लिया नहीं, एक गर्भ में आया नहीं, ऐसे तीन राजकुमार थे। वो वहां से निकले, तीनों राज जो आकाश में गए, तो आकाश के फूल तोड़े, आकाश के फूल तो उन्होंने मुकुट बनाया, और फिर आकाश में जंगल था, उसमें सस्ता था खरगोश, उसके सिंह का धनुषबाण बनाया, और धनुषबाण लेकर फिर शिकार गई। अरे देखे आगे तो ऐसा जंगल जिसमें फलों से लदा हुआ ऐसा जंगल आकाश में फल लटक रहे थे, उसमें और गए जाकर मृग तृष्णा के जल में स्नान किया, सर्ग स्नान कर और सिंह कर चूहे के बिल्ली के सिंह ले ली और सिंह से धनुष बना लिया, वो धनुष चले सर आकाश के फूल तोड़ करके मुकुट बना लिया, और वहां से गए तो एक भीषण नगर में निवास करते हैं, अत्यंत अभाव नगर से आए थे, भविष्य नगर में रहते हैं आज का बाल मंदिर भी ठीक कथा हो, मैया ने कथा अच्छी सुनाई कहानी सुना दी, बाल घरा दी हो गई तो देखा तमाशा, अत्यंत अभाव कभी हुआ नहीं। तो वो सच मान निर्विचार नहीं आ दिया, वो विचार न करने से बुद्धि से बरूबर शहर वो जंगल आकाश वही फूल आकाश हुए और जंगल वृक्ष वृक्षों लगे हुए फल थे, वो छटके नीचे सुखड़े थे, ऐसे आकाश बगीचा था जंगल था। बिल्ली के और चूहों के सींग से हमें मुकुट बनाया, बिल्ली के सींग तो सभी वो कहते हैं वो आकाश है जिन आदो मनस्तुमिंद विमोक्ष दृष्टि पश्चात पंच रचना भुवना विधाना इत्यादि का स्थिति रे अंग गता प्रतिष्ठा आख्याय के वो शुभ बाल जनोदी आय कथा, ये जो आख्या का है बाल जनोदी थे, बाल जनों के लिए कही हुई आख्या क्या सच्ची हुई, ऐसे संसार आख्यायिका बाल जनागे तो ये संसार हो गए। निर्विचार नहीं आ दिया, बताया विचार नहीं किया, करे अत्यंत अभाव था उस नगर में, अभाव अत्यंत अभाव में नगर कैसा, नगर होता अभाव कैसा, और अभाव कैसा नगर था, उसमें राजकुमार तीन थे, वो दो तो गर्भ में ही आया, एक ने जन्म ही नहीं लिया, ऐसे तीन राजकुमार थे, विचार कर ठहरे ही बस, ऐसे ये संसार आख्यायिका शुभ बाल जनोदी थे वह बाल बना उजता सका आख्यायिका यो ऐसे था संसार। नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसा तो सत्य है, वो सत्य है उसमें ये दिखता है असत्य नाश, नारायण नारायण नारायण।